voor mens, dier, natuur en milieu. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Zondag wordt het oog vaak iets beter beluisterd dan op andere dagen. Ik dacht altijd dat dat door mij kwam. Maar nu lees ik dat mensen zondag slecht in slaap komen omdat ze overdag te weinig slaapdruk hebben opgebouwd. Ze blijven 's ochtends te lang in hun nest liggen. Zo prozaïs is het, mensen. Daar gaat mijn ego. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Met conflictbemiddelaar Fleur Ravensberger bespreek ik de scenario's in de strijd tussen Hamas en Israël. En Visvliet is een Gronings dorp net over de grens bij Friesland met 300 inwoners. En daar hebben ze iets bijzonders gedaan om het woningtekort te verminderen en jonge mensen in dat dorp te houden. En dan ga ik het ook nog hebben over de symbolische waarde van de rugbyoverwinning op het WK voor Zuid-Afrika. Die is enorm. En Halloween komt eraan. Waarom houden wij zo van griezelen en horror? Historicus Dimitri Goossens verdiepte zich erin. Maar gaan we eerst naar de Formule 1? Ja, we gaan eerst naar de Formule 1. Want er is volgens mij net gefinished in Mexico, hè? Ronald van Dam, jij bent daar. Zeker. Nou ja, ik ben niet in Mexico. Dat zat ik er maar gewoon lekker in de warme studio vlakbij jou. Goed. Maar ik heb wel inderdaad Max Verstappen voor zijn 16e keer dit seizoen zien we. Nou ja, de man die de geschiedenisboekjes van de Formule 1 aan het herschrijven is, slaat weer toe. En dat betekent dus een nieuw record aantal overwinningen in één seizoen. Zijn oude record had hij zelf ook al 15 vorig jaar. Nu dus 16, zijn 51ste uit zijn carrière. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de man die ze Le Professeur noemt. Alain Prost. Nu alleen nog Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel die meer Formule 1 overwinningen hebben geboekt dan Max Verstappen. Deed de rest ook mee? Jazeker. Lewis Hamilton, moet zeggen, goede race gereden. Die werd tweede op 13 seconden in de Mercedes van Verstappen voor de twee Ferraris van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Een hele goede race ook van Lando Norris van de 18e plek naar de 5e plek voor George Russell, de tweede coureur van Mercedes. Daniel Ricciardo, ook een pluim voor de Australiër. Wordt keurig 7e voor Piastri, Albon en Ocon maakt dan de top 10 vol. Arme Checo Perez. De Mexicanen ze hadden er zo op gehoopt op iets moois. Maar bij de start was het al mis voor de Mexicanen. Had een goede start, maar reed tegen de Ferrari van Leclerc aan. En was over en sluiten voor Perez. Dus gaat het allemaal vandaag toch weer over Max Verstappen. Hij slaat wederom toe. Voor de 5e maal in de laatste 6 jaar wint hij de grote prijs van Mexico. Oké, dankjewel Ronald van Dam. En we gaan verder met het nieuws van vandaag. Zondag 29 oktober. Een tekort aan bloem, hulp en water. Niemand geeft om ons en we zouden dit niet doen als we hulp zouden krijgen, zegt deze vrouw. Vandaag waren er plunderingen van opslagplaatsen in Gaza. Maar je bent naast de garbe, dat moest je niet doen. Dat kunnen we willen vervullen. Haram aleikum, haram, haram, wallah, de garbe benamo. Esther van der Most vertelde gisteren nog bij ons dat contact niet meer mogelijk was met mensen in Gaza. Vandaag kwam daar verandering in. Wij zijn meteen gaan bellen met de familie en kregen ook contact. En dat voelde als een opluchting, maar tegelijkertijd is het helemaal geen opluchting, want de situatie is nog gewoon precies hetzelfde. Straks meer over Gaza. Acteur Matthew Perry overleed op 54-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend door deze serie. Ja, Friends dus, hè. In zijn rol als Chandler Bing wist hij velen aan het lachen te krijgen. Anybody know a good tailor? You need some clothes altered? No, I'm just looking for a man to draw on me with chalk. Ducks is heads because ducks have heads. What kind of scary ass clowns came to your birthday? De acteur werd in zijn jacuzzi aangetroffen en is mogelijk verdronken. The actor was found dead at his house, apparently in a jacuzzi. The authorities stating that he did appear to have died of an accidental drowning. Topsporters moeten geregeld stoppen door hartproblemen. Ze laten zich daarom graag controleren. Ja, daar ben ik uiteraard ook al van geschrokken. En dan word je toch wel even met twee benen op de grond gezet van... misschien is het verstandig om dit soort dingen wel gewoon te laten checken... ook als je nergens last van hebt en je eigenlijk juist super fit voelt. Door uniek Nederlands onderzoek kunnen problemen nu veel eerder ontdekt worden. Ondanks dat we dat betere inzicht voor de sport hebben... komen we ook echt wel bij een aantal sporters zaken aan het licht... die we vroeger niet hadden gezien. Waar we heel goed over na moesten denken van... is dit nog wel oké dat je hiermee kan sporten? De afgelopen jaren zijn hierdoor zeker 10 sportcarrières gered. Dus de kans dat je dan met veel minder informatie tegen sporters gaat zeggen van... ja, het spijt me, maar jouw carrière in de sport die zit daar echt op, dat is gevaarlijk voor je. Ja, die is veel groter, denk ik, in andere landen dan bij ons nu wij het zo aanpakken. Een historisch dieptepunt voor Ajax. Door een verliespartij tegen PSV staat de club onderaan in de eredivisie. De eerste helft waarin dingen gebeuren die niemand aan had zien komen. Na rust leek het allemaal opeens toch weer een stuk logischer. Maar wie kan er nog over logica praten als je nu kijkt naar de ranglijst? Het leedvermaak zat er goed in bij de PSV-fans. Deze supporter deed alvast een voorspelling voor Ajax. Ja, wat zal ik zeggen? Als ze dus op een gegeven moment vandaag naar de Filistijnen gaan... kunnen ze volgend jaar tegen Helmond Sport, tegen Emmen. Nina? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast gelezen door Christian Bonenbakker. Er zit geen schot in het oplossen van het dreigende drinkwatertekort, is te lezen in NRC. Ondanks alle bespaartips gebruiken we meer en meer drinkwater, terwijl de winning nauwelijks toeneemt. 5 van de 10 waterbedrijven in Nederland hebben nu al te weinig reserves, ontdekte de krant. Dat betekent dat er bij een vraagpiek, zoals in een hittegolf, misschien geen water meer uit de kraan komt. Meer drinkwater oppompen gaat moeizaam door stikstofregels en bezwaarprocedures. Het alternatief is waterbesparing en het gebruik van huishoudwater dat minder schoon is. Met dat laatste wordt wel geëxperimenteerd, maar duidelijke regels zijn er nog niet. Daar moet Den Haag nu eens mee aan de slag, zeggen de drinkwaterbedrijven. In de Volkskrant een vrij onbekende categorie slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas. Inwoners van de Gaza-strook die voor medische behandeling in Israël waren en nu al weken niet meer terug kunnen. Het gaat om honderden Palestijnen die, als ze aantoonbaar niets te maken hebben met terreurorganisaties, naar een Israëlisch ziekenhuis mochten komen. De krant sprak onder andere met Ahmad, die aan darmkanker leidt en in een ziekenhuis in Jeruzalem een stoma kreeg. Hij zit nu vast in een hotel op de westelijke Jordaan-oever. Zijn Israëlische visum is ingetrokken. Zijn vader en 2 zussen zijn in de Gaza-strook omgekomen. Gedood door een bom van de vijand die even tevoren nog probeerde zijn leven te redden. Na de nederlaag bij PSV peilde de Telegraaf de stemming bij enkele prominente Ajaxiden. Sjaak Zwart wil niets zeggen, want als ik nu ga praten trek ik iedereen mee. En dan steekt de 85-jarige Mr. Ajax toch van wal. We hadden in de rust 5-1 voor moeten staan, hè? Ik had er nu nog van al die kansen 4 gemaakt. John Rep vindt het waanzin dat Ajax nu laatste staat. Dat kan toch niet, zegt hij. Hoe kan 1 gozer dit nou allemaal veroorzaken? Doelend op de gewezen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Overigens wijst de krant erop dat in de eerste divisie ook jong Ajax onderaan bungelt. Trouw heeft een analyse van de verkiezingsprogramma's aan de hand van de stellingen in Kieskompas. Bij de vorige verkiezingen werden veel partijen steeds linkser, maar die trend is gestopt. De meeste maken nu een pas op de plaats, dicht bij het midden. Want daar zitten de meeste kiezers, weten de partijen. En ook nieuw sociaal contract is keurig in het midden beland. Klassieke links-rechts kwesties zijn er nog wel. Kiezen we voor huurwoningen of koopwoningen? Gaan we bezuinigen of de rijken meer belasting laten betalen? De PVV is verder naar rechts opgeschoven, ook al zegt Geert Wilders dat hij nu gematigder is. In de uiterst rechtse en conservatieve hoek zitten JA21, BVNL en Forum voor Democratie vlak bij elkaar. De maker van Kieskompas, André Krauwel, zegt... als Forum gelooft dat de reptielen de wereld regeren... dan willen anderen ook vol op het orgel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. If your thoughts are so tense... they keep your sky from turning blue... for all that you were up against... could disappear with the morning dew... Sky, I'm so gets easier to adjust. Cause the stains will wash away. It won't be the same tomorrow. It will soon be yesterday. When you think you're going down, find the world has turned around. Oh, we'll face like it should. You know that there's nothing that will end well. In the end, what is good is even the best. Bertolf was dit met Even the Bad Ends Badly. De beelden van Gaza van de afgelopen dagen zijn huiveringwekkend. Israël zegt dit te doen om Hamas te verdrijven en mogelijk de gegijzelden te bevrijden. Maar zijn er geen andere mogelijkheden om dit doel te bereiken? Mijn studio is Fleur Ravensbergen. Dankjewel, Fleur, voor je komst alvast. Zij is conflictbemiddelaar en deskundige in vredesprocessen. Nou, zo iemand hebben we behoefte aan, denk ik, deze tijden. Ja, wat denk jij? We zien sinds 2 dagen een verheviging van die bombardementen in Gaza. Onvermijdelijk? Was dat onvermijdelijk? Ja, een verheviging was wel echt onvermijdelijk. En ik had ook wel heel sterk lang de indruk dat het grondoffensief onvermijdelijk was. Maar nu, nou, we gaan zien hoe het zich ontvouwt. Er is een intensivering, zoals je zei. Ja. Maar dat grootschalige grondoffensief, dat hebben we ook nog niet gezien. Dus waar je een beetje naar kijkt, is dat ze misschien een stuk terrein in het noorden van Gaza bezetten, eigenlijk de Israëli's. En vanuit daar periodiek meer aanvallen. En er waren ook geluiden dat er meer hulp Gaza in kon komen. Dus je ziet ook wel signalen dat de druk en de ontzetting wel invloed heeft. Ja, nou ja, de meeste gijzelaars zitten daar ook nog steeds vast, hè? Die zou zeggen, ja, helpt dat hun zaak, die chaos in Gaza? Nou, niet in die zin dat het voor hen natuurlijk ook gevaarlijk is. Ja. Maar je ziet wel, je hoort ook veel over de onderhandelingen in Qatar over het vrijlaten van eventueel een grotere groep gegijzelden. We hebben dat nog niet concreet gezien. Er zijn natuurlijk 4 vrouwen wel vrijgelaten. Ja. Maar ik zou niet uitsluiten dat ze toch wel gaan aansturen op een deal om mensen te ruilen voor Palestijnse gevangenen. Want is dit, ik bedoel, zijn hier jij of zelf u, zal jij blijven zeg maar zeggen? Ja, zeg maar jij, oké. Zijn daar cijfers over, dit soort dingen? Ik bedoel, kun je daar iets over zeggen op grond van zaken die in het verleden zijn gebeurd? Nou, dat is lastig, maar in dit specifieke conflict hebben de Israëli's leggen heel veel nadruk op de waarde van 1 leven. En ze hebben in het verleden bijvoorbeeld ook voor 1 soldaat meer dan 1000 gevangenen uitgeruild. Mm-hmm. Zelfs voor lichamen ook. En je ziet dat in de eerste shock was in de Israëlische media heel af en toe ook wel wat begrip van, ja, als je dus die militaire operatie uitvoert, dan lopen de gegijzelden risico. En je ziet eigenlijk een beetje naarmate de tijd verstrijkt dat dat minder wordt. En dus dat er wel volgens mij best wel ingezet wordt op ze vrij proberen te krijgen. Maar niet alleen Hamas heeft de gegijzelden vast. Je ziet ook dat voor Hamas het een manier om dat grondoffensief te temperen of uit te stellen. Ja, en op een gegeven moment denk ik dat dat op is qua geduld aan de Israëlische kant. Dus het is niet. Ja, het is lastig om er iets over te zeggen, maar er staat wel druk op en er zit wel wat beweging in. Ja, hoe vind je dat Israël tot nu toe heeft aangepakt? Voor specifiek over de gegijzelden? Ja, die strijd in het algemeen en de gegijzelden in het bijzonder. Ja, nou, het was een ontzettende shock, die aanval van 7 oktober. Ja. Qua schaal ook en ik denk ook een soort van historisch trauma. Dus het feit dat er een hele scherpe reactie was, ja, dat is wel ook wat je verwacht eigenlijk. Maar het idee dat ze op deze manier urban warfare gaan voeren in zo'n dichtbevolkt gebied, waar ook alle ja, gewoon humanitaire toegang afgesloten wordt, dat ja, is gewoon onverkropbaar. Dus dat. Ja, ik denk ook wel dat het is een hele lastige tang waar ze in zitten. Ja. Want wat je dus ook ziet is dat ze zeker niet terug willen naar de status quo die hiervoor was. Omdat ze zeggen, kijk wat er gebeurd is. Ja, dus. En Netanyahu? Ja, die kreeg natuurlijk heel erg veel kritiek, hè? Ja, nou ja, en dat ook wel heel begrijpelijk. En natuurlijk was hij al best een omstreden figuur. Maar ook wel een politiek dier met 9 levens, zeg maar. Maar ja, het feit dat dit heeft kunnen gebeuren en dat het zo lang heeft geduurd voordat ze hebben ingegrepen, de aantallen strijders van Hamas die de grens over zijn gegaan, de aantallen Israëli's die zijn overleden door deze aanval, en dat het zo lang heeft geduurd voordat ze daar kwamen, is gewoon echt een falen waar hij voor wordt aangekeken. Ja, waren er andere opties? Waren er andere opties om het anders te doen dan wat hoe hij het heeft aangepakt? Bijvoorbeeld eerder onderhandelen? Ja, vind ik lastig om te zeggen. Ik denk dat ze echt wel gechoqueerd waren en tijd nodig hadden om ja, eigenlijk zich te realiseren van wat is hier gebeurd. En je zag ook dat het grondoffensief langzaam ging. Er moest ook gemobiliseerd worden. Je ziet naarmate het in Gaza uit de hand loopt, loopt in de Westbank uit de hand. Ja. Er zijn ook beweging in de bij de noordgrens bij Libanon met Hezbollah. Dus daar moet allemaal gemobiliseerd worden. En dus het is wel. Ja, Ben jij gespecialiseerd in vredesbesprekingen. Wanneer is het dan wel de tijd om te gaan onderhandelen? Want het zal toch ooit moeten gebeuren? Ja, nou, en wat je ook wel ziet is, juist doordat dit zo ontzettend pijnlijk is, gaan er wel stemmen op van, ja, we moeten hier toch een oplossing voor vinden, want dit blijft maar zo cyclisch doorgaan. En tegelijkertijd is dit wel het. Op dit moment is dat gewoon heel lastig voor te stellen. Maar je ziet wel ook op andere plekken of in de literatuur, op het moment dat er aan beide kanten intens pijn beleefd wordt en de huidige situatie niet houdbaar is, dat dat wel echt motiveert om een oplossing te gaan zoeken. Maar ja, moet eerst nog erger worden eigenlijk. Ja, dat is heel naar om te zeggen, maar ik denk dat dat is hoe het zal gaan. Ja? Ja. Ja. Ja, is het eigenlijk mogelijk, denk je, als je die situatie zo overziet, dat er een soort uitweg komt zolang die Netanyahu daar zit? Nee, en als je het zeg maar, dat klinkt ook een beetje vreemd misschien, maar als je het hebt over lichtpuntjes, kijk, de regering van Netanyahu is de meest rechts in de geschiedenis van Israël. Hij heeft nooit enige interesse getoond in een oplossing vinden. Hij is zeker niet voor de twee-staten-oplossing. En dacht eigenlijk van nou, op deze manier kunnen we wel redelijk verder overleven. Dat bleek dus niet waar te zijn. Hij heeft hier heel veel schade aan opgelopen. En het zou goed kunnen dat hij het niet, gaat redden hierna. Nee. En dat is voor vrede wel ook misschien een kans. Omdat hij wel echt een hardliner is. En dan hoop je dat er ja, een macht naar boven komt die wat meer. In het midden zit. Zijn er eigenlijk vergelijkbare situaties waar het erg uit de hand liep, maar waar er uiteindelijk toch iets van vrede werd bewerkstelligd? Nou ja, historisch gezien zijn er wel een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld in Noord-Ierland, waar op een gegeven moment ontzettend escaleerde tijdens de Troubles. En waar ze ook echt gewoon wel een grote vredesovereenkomst, gigantische teruglopen van dat geweld tot. Praktisch er zijn wel escalatiepunten nog, maar het is vreedzaam. En de mensen die daar vochten, zijn ook de regering ingegaan. En, nou ja, en heel historisch natuurlijk, ook vanuit een westers historisch perspectief. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog. Er zijn wel conflicten waar als je er middenin zit, er zeker geen perspectief lijkt te zijn die dan toch in de loop der tijd iets doen. Maar ja, zoals mensen altijd over Israël en Palestina zeggen, dit is waar het allemaal begon en ook waar het allemaal zal eindigen. Het is al zo oud, hè? Ja. Ja, dus het is zeker moeilijk voor te stellen. En er moet iets. Want kijk waar we zijn. Ja. Dankjewel, Fleur Ravensbergen, conflictbemiddelaar en deskundige in vredesprocessen. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. In the morning from the minute that I wake up, what if I don't wanna put on all that makeup? Who says I must conceal what I'm made of? Maybe all this Maybelline is covering my self-esteem. Whose job is it to straighten up my curse? I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's only in the eyes of the beholder? So behold her. Say, say, say, why are insecurities? Why is being unique such an impurity? Why are the numbers on the scale like a god to me? All of these indifferences are based on our appearances. We please to be appeased. The truest pleasure is the fact that we can breathe. Think it into existence, do it, then achieve. A fairy tale reality, beauty was with the bees. I'm the image of your reflection. You're the image of my reflection. Sing, sing, sing. Why are Alicia Keys was dit met Girl Can't Be Herself. Het is een van de belangrijkste thema's van deze verkiezingen, het woningtekort. Maar in Visvliet, volgens mij ligt het nog net in Groningen, maar wel vlakbij Friesland, willen ze niet wachten op de plannen van een nieuw kabinet. Visvlieters stroopten zelf hun mouwen op en kochten 3 woningen aan, speciaal voor jonge visvlieters. Teun de Wit is een van de initiatiefnemers. Goedenavond, meneer de Wit. Goedenavond. U dacht, ik zie die jonge visvlieters vertrekken en dat is eigenlijk zonde? Nou, ik geloof niet helemaal dat we dat gedacht hebben. We hebben meer de woningen die stonden op de nominatie om gesloopt te worden. En dat hebben wij proberen tegen te houden en het is ons gelukt. Ja, want u zag ook wel jonge visvlieters vertrekken, toch? Ja, er is geen mogelijkheid om hier te wonen. Dus wij zien inderdaad jonge visvlieters vertrekken en dat vinden we wel heel jammer. Maar wordt er dan nooit iets bijgebouwd in Visvliet? Ik las dat er iets van ruim 300 mensen wonen. Dan is er vast wel ruimte daar in de buurt. Ja, dat zou ook de bedoeling zijn. Maar helaas, de gemeente heeft besloten dat alle kleine kernen alleen maar mogen inbreiden en niet mogen uitbreiden. Wat is een inbreiden? Heb ik nog nooit van zeggen, gehoord. Alle lege plaatsen die we nog in het dorp hebben, die mogen we benutten. Maar voor de rest hebben we geen nieuw bestemmingsplan. En waarom is dat? Omdat ze dus vinden dat kleine dorpen klein moeten blijven. Oh, maar ja, de ziel gaat er ook uit als jonge mensen wegtrekken, toch? Dat klopt. Dus we zijn de winkel kwijt, we zijn de school kwijt, we zijn de kroeg kwijt. Ja, doe maar. Oké. Okay. En wat bedachten jullie toen? Er waren huizen die zouden gesloopt worden? Nou, er waren al 6 huizen gesloopt. En daar komen dan 3 huizen voor terug. Nou, dat wordt ook een heel langdurig proces, want dat is een vergunningsproces. En toen kwam op een gegeven moment de school, die kwam opnieuw te koop. De mensen die daarin zaten, die hadden daar een bedrijf en die kwam te kopen. En toen hebben ze gezegd van nou, misschien kunnen wij die kopen. Dus daar zijn we achteraan geweest. Toen hebben we ook een enquête op het dorp gedaan, wie zou er allemaal in willen wonen. Nou, daar kregen we ook al een 15 man op, die dat eventueel wel zou willen. 15? Nou, ja, maar toen hebben we wel gezegd van nou ja, we moeten eerst kijken of we dat rond kunnen breiden met de school. Nou ja, die was ons eigenlijk te duur. En daar kwam al vrij snel een andere koper voor. Dus ja, dat ging niet door. En toen stonden deze huisjes ook op de nominatie om gesloopt te worden van de woningbouw. Ja. En toen zijn we daar achteraan gegaan. En dat is wel gelukt? En dat is gelukt. En hoeveel mensen kwamen er op af? Toen hebben wij opnieuw een enquête gedaan van wie wil daarin wonen. En dat waren 10 jongeren ongeveer. En jullie hadden maar 3 huizen. Ja, we moeten 7 jongeren teleurstellen. Jeetje, werd er geloot of zo? Nee, we hebben gekeken naar de jongeren die hoe actief ze zijn in het dorp. Hoe actiever ze zijn in het dorp, hoe meer kans ze hebben om hier een woning te kopen. Ja. En we hebben gekeken naar de roots. Waar kom je vandaan? Kom je hier vandaan? Nou, dan heb je ook wel wat meer kansen. Maar actief zijn is voor ons wel heel... Heel goed. Ik snap het. Maar wie hebben die huizen nou precies aangekocht? Is dat een groep mensen? Nou, wij zijn met z'n drieën zijn we begonnen met de aankoop, met het proberen aan te kopen. De woningbouw die wou het alleen maar aan een stichting verkopen. Dus hebben we gekeken naar een stichting in het dorp. Nou, we wouden geen nieuwe stichting oprichten. Tenminste, liever niet. Als het moest, dan moest het. Maar Visfried Vitaal, die heeft al woning. Die heeft de oude winkel gekocht. Dus die hebben het concept al een beetje. En het dorpshuis, die heeft het dorpshuis. Dus die hadden allebei al onroerend goed. Dus die hebben we beide gevraagd van nou, zouden jullie daarin willen stappen? Mm. En Vitaal, die wou dat wel. Dus zijn we bij Vitaal gekomen. Het is niet makkelijk om een inwoner van Visvliet te zijn, begrijp ik. Nou, dat valt dan wel mee. Als je er eenmaal woont, dan woon je er. Dan is klaar. Nou ja, een van de gelukkigen die zit naast u, die is Frank Jansing. Dag Frank. Ja. Goeie, ja, hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik ben 25. En je woont er nog niet, maar je hebt al wel de sleutel, begrijp ik. Ja, ik ben er wel druk aan het klussen inderdaad, ja. Ja, oh, er moet ook nog geklust worden. Ja, verder van de zo, laat me nadenken. Ja. En wanneer ga je erin, denk je? Ik hoop volgende week. Ja. En waarom wilde jij zo graag in Visvliet blijven? Ja, ik ben er al van kleins af aan. Al mijn vrienden zijn hier. Ja, maar goed, je weet, er zijn ook heel veel jongeren. Ik ben zelf ook opgegroeid in het dorp. Nou, ik wilde echt heel graag een beetje de wijde wereld in, hoor. Oh, ik totaal niet. Nee. Lijkt me echt helemaal niks. Nee, oké. Okay. En er zijn dus meer mensen. Maar wat is er zo fijn dan aan Visvliet? Ja, juist het kleine. Dat kleine, dat iedereen elkaar kent. Ja. Ja. Ik begreep dat je gewoon ook al eerder had geprobeerd om een huis te bemachtigen. Waarom lukte dat niet? Ja, bij de woningbouw sta je ingeschreven, maar dat gaat mijn punt. Dus dan, voor mij moet je nog maar 7-8 jaar ingeschreven staan. En ik heb ook geprobeerd een huis te kopen, maar dan ben ik gewoon overboden. Overboden? Is het daar ook al duur dan? Ja, ook hier al, ja. Ik dacht dat het in de steden en de Randstad duur waren, maar dat het ook in zo'n klein dorp... Nou ja, goed, die prijzen stijgen natuurlijk ook mee. Hebben jullie veel import eigenlijk in Visvliet? Ja, we hebben best wel wat import. Ja? Vooral in het nieuwe plan, zeg maar, daar zit best wel wat import. Ja. Ja, en ook de woningen die te koop komen. En zodra ze wat duurder zijn, dan komen ze... Dan komen de mensen vanuit. Tuurlijk, die komen uit de stad, die hebben daar hun huis duur verkocht en die kunnen dan visvlieters overbieden. Alsjeblieft. Zo gaat het toch? Zo gaat het. Ja. Frank, heb je het idee dat de gemeente en die woningbouwvereniging eigenlijk wel een beetje oog heeft voor mensen zoals jij? Ja, vrij weinig, denk ik. Je ziet dat het ook heel lang geduurd heeft. Ja, daarom. Dus ik zou zeggen, nee. Ze hebben niet veel oog voor de noden van de woningnoden van de jongelui. Nee, klopt. Ja. Maar goed, nu zijn jullie, Teun de Wit, gewone visvlieters, ineens huisjesmelkers. Brengt dat nog problemen met zich mee? Nou, we zijn de stichting Visvliet Vitaal, is de huisjesmelker. Ja. En nee, dat geeft verder geen problemen. We hebben de huizen gekocht, ook door het dorp. Dus het dorp, inwoners van het dorp konden obligaties kopen van 1000 euro. En daarmee hebben we de woning gekocht. Dus er zijn een aantal mensen... zeg maar rustig, vele mensen die hebben geld ingelegd. Wat leuk, wat een ontzettend leuk initiatief. Want ik neem aan dat er toch ook nog wel het een en ander aan die woning vertimmerd moest worden. Ja, dat was het grootste probleem. De woningen die zijn, die stonden op een operatie om gesloopt te worden. Dus één kant verzakt ook helemaal, dus die moesten we versterken. Ja. We hebben ook de woning allemaal voorzien van nieuwe HR++ glas. En we gaan hem volgend jaar nog een nieuw dak erop zetten. Verduurzaam. Maar goed, maar kan dit nog weer herhaald worden? Dit hele proces? Ja, dat weten we niet. Dat is, het hangt allemaal van de prijs af. Ja. Zie, als jij drie woningen moet kopen en die moeten 8 ton kosten, ja, dan wordt het hem niet. Nee. Dan is het niet te doen. Maar jullie zijn misschien ook wel een voorbeeld voor andere kleinere gemeenten die tegen dezelfde problemen aanlopen. Merk je dat? Nou, de gemeente is in ieder geval, die was heel blij met dit plan. Dus die heeft ons ook behoorlijk gesteund. Mm-hmm. En ik denk dat inderdaad heel veel dorpen met hetzelfde probleem zitten. Dat ze dus de woningen van de woningbouw worden afgestoten. Ja. En zijn er al andere gemeentes langs geweest om te kijken? Andere gemeentes hebben we nog niet gezien. Nee? Ik dacht misschien. Want dit is ook al van de zomer was het ook al even in de publiciteit. Ik dacht, jullie hebben veel publiciteit gehad. Wij hebben wel veel publiciteit, ja, dat klopt. Nee, dus ik dacht, zijn misschien andere gemeentes die dachten, nou, we gaan eens even kijken of het ook iets voor ons is. Nee, maar ik denk ook niet dat het zozeer de gemeente is die ons daarin, die helpt ons daar wel in, maar die doet financieel, doet daar niks in. Nee. Nou goed, oké. Okay. Ik wens Frank Jansing heel veel plezier. Met je nieuwe woning in Visvliet. En Teun de Wit ook. Allebei, dank jullie wel voor je bijdrage aan dit programma. Oké, graag dag. Gedaan. Dag. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky, lasers in our living rooms. There are wolves watching wearing sheep costumes. It's enough to make you go crazy. It's enough to make you You Crazy van Brett Dennen en Femi Kuti. Zuid-Afrika is voor de 4e keer wereldkampioen rugby geworden. En daarmee zijn de zogenaamde Springbokken, de Springboks, het meest succesvolle rugbyland ter wereld. Volgens aanvoerder Kolisi een prestatie van grote symbolische waarde die de sport overstijgt. You know, our country goes through such a lot. And we are that bearing hope that they have, you know, and children from a third world country, you know, who just fight and fight over and over, you know, for people that need hope. And this team just shows what diversity can do for our team, you know, for our country as well. As soon as we work together, all is possible. Zeno Kieft is voormalig rugbyspeler en analist tijdens dit WK bij Ziggo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en Evelien Groenink is er ook, onderzoeksjournalist, woonachtig in Pretoria in Zuid-Afrika. Ook goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Evelien, wat bedoelt de coalitie hiermee? De coalitie herhaalt hiermee een boodschap die hij zelf natuurlijk, waar hij mee opgegroeid is, uit 1995, toen voor de eerste keer het rugbyteam van het toen net van de apartheid bevrijde Zuid-Afrika de Wereldcup won. Daar is eigenlijk die boodschap begonnen. Want Nelson Mandela zelf kwam het veld op in zo'n Springbok shirt. Yeah. En daarmee werd eigenlijk het bouwen van een natie ingeluid. Yeah. Dat moment was het wel. Ja, wat voor impact heeft dat, Zeno Kief, denk je, deze overwinning en deze woorden van coalitie? Ja, het betekent zoveel voor dat land. Hè. Ik bedoel, als we kijken naar die wedstrijd en waar zij de kracht vandaan hebben gehaald, dan is dat echt het vertegenwoordigen van al die verschillende culturen die daar in de complexiteit van Zuid-Afrika heersen. En die samenbrengen, die brengen ze ook samen in dat team. En daar is er kracht uit. En om dat dan te laten zien, hè, 2 maal achter elkaar, 2019 zijn ze wereldkampioen geworden. Nu nog een keer in 2023, onder leiding van Coalitie. Dat is een enorme prestatie. Ja, wie is dat, die Siya Coalitie? Charismatische man, toch? Ja, het is een hele charismatische man. Ontzettend goede leider. Hele rust. Hij komt heel rustig over ook. Nou, daarnet niet. Nou ja, toch wel rustig in zijn stem. En beheerst. Maar op het veld is het een beest en is het een leider. En is die een voorbeeldfunctie over zijn work rate en wat hij op het veld laat zien. Maar het is dus ook iemand die niet alleen zijn team motiveert, maar ook iets uitstraalt en graag een boodschap wil overbrengen en daarin zijn broeder, zijn team meeneemt. Dus het is een hele speciale man. Ja, wat is zijn achtergrond? Township. Hij is opgegroeid in een township. Zijn ouders waren tieners eigenlijk, toen hij geboren was. En hij is opgevoed door zijn oma, want dat konden zijn ouders niet doen. Zijn oma is ook in zijn armen gestorven toen hij 12 was. En stond hij er eigenlijk een beetje alleen voor. En rugby heeft hem naar de top gebracht. En uiteindelijk dus naar het grootste podium en aanvoerder van de Springboks. En dat is voor vele Zuid-Afrikanen een ontzettend mooi voorbeeld. Ja, ik las dat zijn moeder 16 was toen ze hem kreeg en zijn vader ook zoiets. Ja. Ja. In de 95, je zei het al, won Zuid-Afrika de eerste wereldtitel, Evelien. Toevallig ook tegen Nieuw-Zeeland, hè, toch? Ja. Die finale, die wordt dus echt gezien, begrijp ik, als een wedstrijd die sport voor altijd veranderen. Herinner jij je daar nog iets van of ben je daar te jong voor? Hey, ik nee, wacht, ik van. Evelien, ja? Ik liep door de straten van Johannesburg die dag en ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo sportminded ben. Dus ik had wel ergens van dat er een rugbywedstrijd was. Maar toen waren die straten ineens wel vol met toeterende en vlaggenzwaaiende mensen en auto's en heel veel misbaar. Toen had ik zelfs in de gaten dat hier toch wel iets bijzonders aan de hand was. Ja, Zeno, weet jij het nog? Nee, ik weet het niet. Jij was te klein. Ik was 4 jaar oud. Ik was 4 jaar oud. Maar ik ken de verhalen. En we hebben natuurlijk allemaal ook de filmen Invictus gezien, waarin dat ontzettend mooi wordt uitgebeeld. Ja, en ik begreep dat Mandela, die was toen nog president. En die heeft toen ook nog iets bijzonders gedaan. Wie vertelt dat even? Ja. Die heeft, dat was niet spontaan. Daar heeft zo'n man over nagedacht. Dat moet wel gezegd worden. Dat eigenlijk wat Mandela deed was het leggen van de grondslag voor een soort beschaving die in een hele hoop landen nu nog steeds ver te zoeken is, waar echt heel erg de nadruk wordt gelegd op. Wij zijn allemaal mensen en wij zijn gelijkwaardig, wat we ook zijn en waar we ook vandaan komen. En dit was in een tijd waarin toch heel veel witte mensen in Zuid-Afrika volkomen fanatiek en vol angst en haat zaten tegen die zwarten die nu de leiding gingen overnemen. En een hele hoop zwarten ook net zo goed vergeven van trauma en woede tegenover de witte onderdrukking. En Mandela moest daar een land van maken. En daar had die man, en daar hadden zijn generatiegenoten, want hij was niet alleen, hij had ook een Sizulu en een Katrada en zo. Die mensen waren echt vergeven van die gelijkwaardigheidsidealen. En ja, dat die rugbywedstrijd, dat was eigenlijk het moment waarop dat het meeste tot uiting kwam. Maar die man die had dus gewoon al zo'n Springbok-shirt in een plastic tasje gedaan. En die was daar al, en die had al met François Pienaar, de aanvoerder, toen gesproken van: is het goed als ik dat aantrek en als ik dan daarna samen met jou op het veld sta? Ja. En François Pienaar had dat geweldig gevonden, want die had dat ook niet verwacht. Dus Mandela trok toen een shirt aan van een witte aanvoerder. Ja, Zeno, was in die tijd die ploeg voornamelijk wit dan? Ja, vanuit oudsher was het een witte sport. En ik denk wat Mandela daar wilde bereiken is het toegankelijk maken en eigenlijk die sport gebruiken voor de verbroedering. Want ja, hij stond daar wel met zijn shirt aan, maar ja, dat Zuid-Afrika ging winnen was natuurlijk niet vanzelfsprekend. En ze wonnen die wedstrijd, een hele spannende wedstrijd, wat uiteindelijk met een drop goal in de verlenging is besloten. En dat was zo spannend. En toen speelde er eigenlijk maar één zwarte speler in het team, Chesler Williams, als ik het goed heb. En dat is, voor hem was dat zeg maar het startsignaal van: als we dit goed aanpakken en als dit zeg maar het beeld is waar Zuid-Afrikanen van kunnen dromen om aan deel te nemen en om aan mee te doen. Yeah. Ja, dan gaan we hier aan beginnen. En dat is uiteindelijk, als je nu kijkt naar het team, en hij heeft het toen ook gezegd, hè, in 1995 heeft hij gezegd van: one day there will be a black captain lifting up this trophy. Okay. En dat is in 2019 gebeurd en in 2023 weer. Dus dat heeft Mandela toen gezegd. En nou, die woorden zijn uitgekomen en het team ziet er nu heel anders uit. En dit is waar zij hun energie vandaan halen, die diversiteit. Zijn nu de meeste spelers zwart? Ik weet niet of het de meeste zijn. Ik denk dat het mix. Een mooie mix is. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar wat het grote verschil is dat voorheen waren het misschien de 4 miljoen blanke Zuid-Afrikanen die achter het team stonden en die de spelers leverden. En nu stond gewoon heel het land, de hele natie, 60 miljoen Zuid-Afrikanen stonden te springen, te dansen. En alle kleuren door elkaar. Ja. Alle kleuren door elkaar en alle stadions zaten vol. En iedereen uit de townships hebben hun best gedaan om die beelden te kunnen bekijken. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk. Geweldig. Evelien, jij woont in Pretoria. Is het daar nog groots gevierd? Het is zeer, zeer groot gevierd. Als je de ramen openzet, vrijdagavond of gisteravond, kon je inderdaad bij elke goal, of hoe heet dat in rugby? Een try. Kon je het gebulder horen. Oh, ja. Ik heb ook beelden van winkelcentra vol mensen met grote schermen en verlichting en allemaal gehos en zo. Ik moet er wel bij zetten, want dat weten de mensen natuurlijk, dat het in Zuid-Afrika bestuurlijk helemaal niet zo goed gaat. Maar dat zijn de politici aan de top. Ja. En die worden door zo'n evenement en door heel veel dingen die aan de basis gebeuren in wijken en dorpen, worden ze door de Zuid-Afrikanen zelf, waar die verbroedering wel degelijk op grote schaal heeft plaatsgevonden, ook al blijf je natuurlijk altijd houdegens houden, maar die krijgen wel een signaal ook vanuit de basis, van dat ze nu eindelijk eens een keer hun werk een beetje goed moeten gaan doen. Nou ja, laten we hopen dat deze overwinning ook buiten die sport invloed zal hebben. Ja? Zeker, dat denk ik wel. Ja, denk je wel. Oké, dankjewel. Zeno Kieft, voormalig rugbyspeler, analist. En Evelien Groenink woont in Pretoria in Zuid-Afrika. Dank jullie. Ja, dinsdag is het pas officieel Halloween. Maar dit hele weekend werd er weer volop gegriezeld tijdens dat populaire horrorfeest. Ja, waarom griezelen we eigenlijk zo graag? En wat vertelt die fascinatie voor horror over onszelf? Ik ga dus vragen aan Dimitri Goossens. Hij is historicus en filosoof en schreef het boek In de ogen van Medusa, filosofie en de duistere kant van horror. Goedenavond, meneer Goossens. Goedenavond. Bent u zelf ook een horrorfan? Ik heb, zoals vele mensen in mijn puberteit, wel hier en daar eens wat horrorfilms zitten kijken. Dat is dan een beetje op de achtergrond geraakt. Maar ik vind het altijd wel fascinerend om te kijken hoe het genre verder evolueert. En omdat ik nogal altijd heel fel bezig ben geweest met kijken en met fascinatie. En ook met beeldvorming als historicus. Maar dan als filosoof meer met kijken en fascinatie ben ik bij dat horrorgenre terechtgekomen. Ja, en nou, waarom kijken we zo graag naar horror en enge plaatjes? Omdat er natuurlijk een groot mysterie kleeft aan de dood en een vrij groot taboe op de dood rust. Nog meer dan op seksualiteit, zoals Freud zelf zei. Omdat het taboe op seksualiteit vlotter evolueert. Op de dood blijft dat vrij constant. Mm-hmm. Dus het blijft een soort ultiem mysterie. Waar dat we dan met plezier eigenlijk naar kijken. Omdat het jaagt ons angst aan en fascineert ons tegelijk. En het feit dat we dan vanuit een enigszins nog veilige positie daar naar kunnen kijken in de hoop van een glimp van dat mysterie op te vangen, is tegelijkertijd een delightful horror, zoals Edmund Burke het in de 18e eeuw omschreef. Ja, en zo werkt dat dus ook bij Halloween. Ja, zeker en vast. Halloween is eigenlijk hetzelfde daar. Het is spelen met dat thema van kwetsbaarheid, met dat thema van de dood, waar dat altijd moeilijk, zeker in deze maatschappij, heel grote moeilijkheid rond ontstaat, heel veel gevoeligheid rond is. Dus het spel van het spelen met het element dat tegelijkertijd angst inboezemt en fascineert, is wat in Halloween ook wel heel centraal staat. Ja, en dan doen we dan ook vanuit onze eigen veilige positie. Hè? Ja, uiteraard. Ja, dat is het. En in die zin is het eigenlijk ook niet slecht dat kinderen in het element van Halloween op een of andere manier leren omgaan met wat spooky is, met wat kwetsbaarheid is. Op hun manier is dat een toegangspoort tot iets waar dat wij ons als mensen altijd allemaal toe moeten verhouden. Namelijk dat er een moment komt waar dan we met die kwetsbaarheid geconfronteerd worden en daarmee zullen we moeten leren omgaan. Ja. Sinds wanneer bestaat dat genre eigenlijk, horror? Is dat er altijd geweest? Gruwelijke beelden zijn natuurlijk al iets van alle tijden. Hè. Ik heb ooit in mijn masterthesis over de fascinatie van mensen geschreven om te kijken naar gladiator spelen. Gruwelijke beelden zijn er denk ik altijd al geweest. Maar het moment dat het genre echt op zich als een apart genre komt te bestaan, dat situeer ik einde 18e eeuw, begin 19e eeuw, zo verlichting, romantiek. Ja, en toen kreeg je ook de eerste gothic novels, denk ik, hè? Frankenstein en zo. Ja. Inderdaad. Ja. Ja, dus je hebt de Villa Diodati, waar dat Shelley en Byron en de lijfarts van Byron, Polidori, allemaal samen zitten in die bewuste zomer, dat het verschrikkelijk weer is en ze niet buiten kunnen komen. En dan beginnen ze griezelverhalen aan elkaar te vertellen. Ja. En die worden dan later opgestekend. En dat is een belangrijke incentive geweest voor het openbarsten eigenlijk van die gothic novel en van die griezelverhalen. En daar was dus ook meteen markt voor? Ja, omdat je in een tijd van verlichting en romantiek zit. En ik zou zeggen, die romantiek is eigenlijk die keerzijde van die verlichting. Je zit in een tijdperk waar dat de triomf van de reden centraal staat, de vooruitgang van de wetenschap, het uitbannen van het irrationele. Goya maakt zijn pentekening van de Capriccios, waarin hij schrijft: de slaap van de reden verwekt monsters, dus we moeten de reden doen terrein winnen om de duisternis te verdrijven, dat soort dingen. Maar dat creëert tegelijkertijd natuurlijk zijn romantiek als een soort van keerzijde van diezelfde medaille, waarbij dat precies dat irrationele en die passies en die verlangens en die griezel- en spookelementen zo gaan fascineren. He, dat is elke keer als je natuurlijk iets wilt uitbannen en een verbod erop plaatst, dat wist Georges Bataille al, dan creëer je tegelijkertijd de fascinatie om dat verbod net te gaan overschrijden en dat wat aan de andere kant van dat verbod ligt te gaan verkennen. Ja. Dus in die zin is er zeker een markt voor, omdat die romantiek eigenlijk als een soort nachtzijde van die verlichting mee tot stand komt. Ja. En in die zin die gevoeligheid zeker in die tijdsgeest er is. Ja. Hebben filosofen zich daar veel mee bezig gehouden? U zegt er zijn overeenkomsten tussen horror en filosofie. Ik hoorde al wat filosofennamen langs wapperen. Ja, het punt is, in mijn ogen zijn horror en filosofie alle twee lastposten die mensen uit hun comfortzone komen halen. Dus in die zin zijn er overeenkomsten. Een filosoof laat u niet rustig in uw zetel doen thuiskomen. Een filosoof gaat u vanzelfsprekendheden bevragen, gaat rammelen aan het wereldbeeld dat je hebt. En eigenlijk doet horror dat ook. Hè. Is uw buurman wel een vriendelijke mens? Of wat doet hij precies in zijn kelder? Daar heb je ook geen idee van. Zit het kwaad wel buiten ons of zit het kwaad houdt in elk van ons. Dus rammelen aan die vanzelfsprekendheden waar wij mee zitten, hoe wij de werkelijkheid mee aan een betekenis te kunnen geven, dat zijn grote overeenkomsten tussen het horrorgenre en de filosoof. Ja. Dus in die zin zijn het alle twee lastposten die mensen niet in hun gemak laten. Dat is de parallel die ik eigenlijk trek. Maar hebben veel filosofen zich daarmee bezighouden? Nee. Niet echt. Ik denk dat ik het eerste boek schrijf in het Nederlands taalgebied, echt een volledig boek dan bedoel ik, waar dat filosofie en horror samengebracht worden. En wereldwijd zijn er ook niet zo heel veel. Ik heb er 2 of 3 gevonden. Dat het echt gaat over een apart boek over filosofie en horror. Er zijn natuurlijk wel gewoon studies genoeg van communicatiewetenschappers over horror. Maar filosofie en horror, dat is een nog vrij blank liggend terrein. En toch wordt het genre niet echt serieus genomen volgens mij. Het is toch een beetje plat vermaak, toch? In de ogen van veel mensen. In de ogen van veel mensen is dat zo. Terwijl, als je gaat kijken naar wat Giorgio Romero bijvoorbeeld met zijn zombiefilms van maatschappijkritiek gelanceerd heeft over racisme, over de consumptiemaatschappij, over de positie van de vrouw, dan is dat een vehikel geweest altijd al ergens van ook wel de maatschappij een spiegel voorhouden, maatschappijkritiek geven zelfs. Er zijn tegenwoordig ook zombiewalks in steden, waarbij mensen zich allemaal verkleden als zombies om een soort van protestmars te houden, waarbij dat ze de powers that be, de machten, proberen uit te dagen eigenlijk. Dus eigenlijk de zombie als een vorm van maatschappijkritiek? Ja. Sowieso, dat heeft Romero er heel hard van gemaakt. Dus de zombie is eigenlijk begonnen als een soort van kolonialistische, racistische projectie van negatieve stereotypen op Haiti. Dat allemaal barbaren waren met voodoo-cultus en dat daar wel cannibalisme aan zou vasthingen. In dat koloniale bedje is de zombie als beeld geboren. Maar Romero heeft er dan het jaren 60, begin 70, 80, een enorm vehikel van maatschappijkritiek van gemaakt. De zombies worden bij Romero voor de eerste keer blanke mannen die rondstrompelen. En hij heeft daar echt zijn werk van gemaakt om dat beeld bij te sturen en daar een vehikel van gemaakt om Vietnamoorlog te kritiseren, racisme in de Amerikaanse samenleving, consumentisme. Ja. Nou, wat is er ontzettend veel te leren dus over die achtergronden en van horror. Nou ja, sowieso. Ja. Dus het is niet alleen een spiegel die filosofisch de maatschappij voorgehouden wordt, maar het is eigenlijk ook voortdurend een soort connectie met de historische context waarin dat daarvoor komt. Het is ook geen toeval bijvoorbeeld dat als we vandaag bedolven worden onder zombieseries over de zombieapocalyps, die beginnen allemaal massaal op te duiken naar 9-11. 9-11, dat natuurlijk het gevoel van een apocalyps heel hard in de geesten van mensen het inbranden, hè. Ja, ik begrijp dat u nog heel lang hierover door zou kunnen praten, maar dat gaan wij nu niet meer doen. Ik dank u hartelijk. Dimitri Goossens ging dus over horror, over zombies, en het staat allemaal in dat boek In de ogen van Medusa, filosofie en de duistere kant van horror. We zijn aan het eind gekomen, ja. Chris Keijne zit hier morgen, dan is er weer een oog. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van Human. Dag. Letztes glas im steen. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders.